Euro w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Najwięcej zakażeń koronawirusem odnotowano w Małopolsce. Po 10 resort zdrowia podał nowe dane dotyczące zachorowań. Prezes Prawa i Sprawiedliwości popiera zakaz hodowli zwierząt na futra, mówi o tym na TikToku. Na warszawskim Bemowie trwają Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 603 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 13 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało 877 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce. Na pierwszym miejscu niestety ciągle województwo małopolskie, 93 nowe przypadki, województwo pomorskie 79 i śląskie 72. Są to przypadki rozproszone, nie mamy też jakiegoś większego ogniska, aczkolwiek mamy sygnały na przykład z Ciechocinka, że w kilku sanatoriach takie też ogniska się pojawiły, więc no też, jeżeli nawet odpoczywamy, prawda, czy jesteśmy w sanatorium, także musimy pamiętać o tym reżimie sanitarnym, który nas wszystkich powinien w dalszym ciągu obowiązywać. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 73,5 tysiąca zakażeń, zmarły 2182 osoby, a wyzdrowiało prawie 60 tysięcy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na TikToku poparł piątkę dla zwierząt. Ta ustawa jest potrzebna zwierzętom i ludziom, szczególnie dobrym ludziom, powiedział. Lider Zjednoczonej Prawicy zaangażował się w akcję Stop Food Challenge, zainicjowaną przez Forum Młodych PiS. To jest naprawdę potrzebne. Tutaj dzieje się bardzo wiele złego i musimy temu złu zapobiec. Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tą ustawę. Projekt dotyczący nowych norm ochrony zwierząt zakłada zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi i zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt, które według proponowanych przepisów będą mogły prowadzić wyłącznie jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. PiS chce, aby projekt trafił pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu. Zaplanowane jest ono na przyszły tydzień. W Rosji drugi dzień wyborów władz lokalnych. Łącznie głosowanie potrwa 3 dni. Opozycja i obrońcy praw człowieka ostrzegają przed masowymi fałszerstwami. W 83 regionach Rosji lokale wyborcze są czynne od 8 do 20 według czasu lokalnego. Rosjanie wybierają 18 gubernatorów, deputowanych do 10 regionalnych parlamentów i 22 lokalnych rad. W 4 regionach prowadzone są wybory uzupełniające do Dumy Państwowej, Izby Niższej rosyjskiego parlamentu. Opozycja i obrońcy praw człowieka ostrzegają przed wyborczymi fałszerstwami. Zdaniem części niezależnych komentatorów, fałszowaniu wyników głosowania sprzyja m.in. prowadzenie wyborów przez 3 dni oraz zgoda na oddawanie głosów w innych miejscach niż lokale wyborcze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie na stadionie Osir Bemowo rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. Jak podkreśla Sylwester Trześniewski, prezes Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial, jest to wydarzenie, na które dzieci bardzo czekały. Czas spędzony podczas pandemii w placówkach to był czas na pewno bardzo trudny, więc taki drugi dzień dziecka, który co roku organizujemy, w tym roku ma szczególne znaczenie i cieszymy się, że ten turniej udało się zorganizować. Mamy drużyny z całej Polski, mamy drużyny, które przyjechały do nas ze Szczecina, to jest obecny mistrz Polski, mamy drużynę z Warszawy, mamy drużyny ze Śląska, z Małopolski, praktycznie wszystkie województwa są reprezentowane. Jest to największy w Polsce tego typu turniej sportowy dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W składzie z Będzina napastnikiem jest Sebastian. Wierzy, że to właśnie jego drużyna odbierze Puchar Mistrza Polski. Pierwszy mecz rozegramy ze Sternikiem, z starszymi. O, ja myślę, że tak 2-0 by nas zadowoliło, ale będzie ciężki przeciwnik na pewno. Nie jest to nasz pierwszy mecz, bo na turniejach już byliśmy kilka razy. Poprzednie no, nie byłyby za bardzo udane, ale myślę, że i tak jesteśmy zadowoleni z tego, co uzyskaliśmy w poprzednich. Młodych zawodników w ich zmaganiach o Puchar Mistrza Polski wspierają byli reprezentanci w piłce nożnej. Rozegrany zostanie tradycyjny mecz pokazowy, w którym udział wezmą m.in. Dariusz Dziekanowski, Tomasz Kłos, Cezary Kucharski czy Tomasz Sokołowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pogodne, choć chwilami na północy może się chmurzyć. Synoptycy zapewniają, że nie powinno padać. Na północy porywisty wiatr. Od 22 stopni na Podlasiu do 24 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Isn't it time to stop somehow? Air that's too angry to breathe. Water our children can't drink. You've heard it hundreds of times. Say you're aware, believe and you care. But do you care enough? Where's your conviction now? The heart. Conviction of the Heart na początek drugiej godziny naszego spotkania w audycji Około Południa. Teraz Około Południa to już jest 13 minut po południu. Trochę Państwo inaczej mnie słyszą, prawda? Mam nadzieję, że Państwo słyszą inaczej, bo to oznacza tyle, że ja już jestem teraz w studiu naszym plenerowym w ogrodach Przemyśliwieckiej 357. Przypomnę, do 13 w Trójce audycja Około Południa i z Państwem są Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka i Mariusz Owczarek. A jestem w studiu plenerowym, bo już jest z nami nasz gość, ale zanim rozmowa, to najpierw niech zagra muzyka. Muzyka z nowej płyty zespołu The Ruckles. Wypiję cię, mój jedyny przyjacielu. Zostałeś mi tylko ty, jedyny z wielu. Wypiję cię, doprowadzisz mnie do celu. Wszystko odbędzie się naturalnie. Jestem sam, tylko siebie mam. Otwieram drzwi i nie mam dokąd iść. Leżę tu, piszę głową w dół. Zamykam drzwi i nie chcę mi się nic. Wolności i zawieźć. Twoim nie chcę utopić smak miłości i w Twoim szkle pozostawić wszystko. Jestem sam, tylko siebie mam. Otwieram drzwi i nie mam dokąd iść. Leżę tu, wiszę głową w dół, zamykam drzwi i nie chce mi się nic. Nie chce mi się nic. Nie chce mi się nic. Nie chce mi się nic. Jestem sam, tylko siebie mam. Otwieram drzwi i nie mam dokąd iść. Nie ma dokąd iść i przyszedł dzisiaj do Trójki. Maciek Samut, witam cię serdecznie w Trójce. Witam, cześć. Jesteś wydelegowany do wywiadów, jeśli chodzi o waszą drugą płytę, jak to? No najwyraźniej ja mam chyba najwięcej czasu, bo już chłopaki obaj są jakby po ślubach i mają niektórzy nawet dzieci. A ja... sprawy rodzinne. Tak a ty jest. Tak, wolny ptak. Ja wtedy możesz sobie pogwiazdorzyć trochę. No powiedzmy, że moja narzeczona bardzo dużo pracuje, więc ja mam dużo wolnego czasu. Dobrze. Maciej Samut, proszę państwa, muzyk zespołu The Ruckles jest gościem Trójki w naszym plenerowym studiu w ogrodzie. Słuchaj, ja tak sobie pomyślałem, że trzask praski minęło nam 5 lat. To jest. A nawet odkąd się tu pojawiliśmy na antenie, to już nawet powiedziałbym, że 7. Więcej, prawda? Bo w 2015 roku wyszła wasza pierwsza płyta, ale pierwsze piosenki do Trójki docierały już wcześniej. Tak, to już było w 2013 roku, gdzie już nagraliśmy wtedy całą płytę, no i przez 2 lata walczyliśmy o jej wydanie. Tamten pierwszy album był w trochę innym składzie. Przypomnij trochę historii zespołu. Dokładnie. No, tak jakby nasz zespół to jest zespół założony przez przyjaciół w ogóle z dzieciństwa, z Piaskownicy, ze zjeżdżalni. I grał z nami wtedy Piotrek, taki nasz bardzo, bardzo też serdeczny przyjaciel z czasów otwockich, osiedlowych. Nagraliśmy tę płytę we 4, wyprodukowaliśmy sami, wydaliśmy sami. No i czas mijał. Zmieniały się nasze oczekiwania trochę, nasze ambicje, nasze podejście do muzyki, do wykonywania piosenek, do tworzenia piosenek, do pracy w studiu i podjęliśmy wspólną decyzję, zgodną, mam nadzieję, że po prostu rozstajemy się z Piotrkiem i idziemy trochę w inną stronę. Teraz jesteście we 3, to przypomnij poza tobą, kto jeszcze w The Ruckles. Bo w The Ruckles gra mój brat, kuzyn Hubert Gawroński i nasz przyjaciel Kamil Sendek na perkusji. A to prawda, to jest prawdziwa historia, że nazwa zespołu to właściwie tak przez Huberta trochę, tak? Bardzo prawdziwa, bo nad nazwą spędziliśmy chyba więcej czasu niż nad wszystkimi piosenkami, więc Ruck, Gawron, Gawroniarze, Hubert Gawroński. Dobrze, to sobie jeszcze porozmawiamy za chwilkę o tej waszej drugiej płycie wydanej po bardzo długim czasie, bo 5 lat to jest no cała epoka w tych czasach. Och, już nie wiem kiedy to minęło. Prawda? Zaraz sobie jeszcze porozmawiamy o tej płycie. Była piosenka po polsku, no właśnie to są pierwsze wasze piosenki po polsku, ale zanim druga część rozmowy to pozwolisz tym razem po angielsku. Follow Your Heroes, zespół The Ruckles z nowej płyty Draw the Line. Now I'm coming home. Are you there? Are you gone? Well, it wasn't that long. Were you here all alone? My pain made you strong. Why can't it happen? Fight, oh God. to pass is to win and end all the strife. All the books, all the tales just cut like a knife. Call my name by the door, I just wanna try. Why can't it happen? Follow your heroes, czyli idź za swoimi bohaterami. Maciej Samul jest gościem Trójki. Maciek, przedstawiciel zespołu The Ruckles. Grupa po 5 latach wydała drugą płytę. Album nosi tytuł Draw the Line. To najpierw cię spytam o tych bohaterów. To jest utwór o waszych idolach muzycznych? Tak, no jako że ja jestem autorem wszystkich tekstów na płycie, to bardzo dobrze skierowane pytanie. Tak, chciałem, żeby po prostu na tej płycie znalazły się bardzo jakieś takie ciekawe teksty, które podejmują znane tematy od nieznanej strony i gdzieś tam myślałem o swoich idolach, że w zasadzie nie powinienem naśladować większości, bo albo odeszli młodo, albo mieli jakieś ciemne strony swojego życia i gdzieś tam o tym jest ten tekst, który jeszcze cała historia zainspirowała mnie przez film Skazanie na Shawshank, więc gdzieś tu jest jakiś kompletny miks rzeczy, które gdzieś tam oglądam i słucham. To mnie zaskoczyłeś tymi Skazanymi, bo to jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów, prawdę mówiąc. No dobrze, ale wątek ważny. Po raz pierwszy The Ruckles śpiewają po polsku. Tak, to jest jakby nasz, myślę, obowiązek moich Huberta, bo jesteśmy absolwentami polonistyki i to gdzieś się czaiło. Najwyższy czas. Najwyższy czas i powiem szczerze, że pisanie po polsku to jest najtrudniejsza rzecz w ogóle, z jaką się zmierzałem jako muzyk. Można powiedzieć i tyle pracy, ile poświęciłem nad tymi polskimi tekstami, żeby nie brzmiały grafomańskie, żeby to nie były rymy częstochowskie, to naprawdę niektóre utwory pisałem 10 lat, więc to tak wygląda niestety. To jest powszechna dość opinia, że łatwiej się pisze po angielsku. Ty też się przychylisz? Zdecydowanie tak, ponieważ po angielsku super jest przykład, kiedy czytałem jakby tłumaczenie tekstu do When I'm 64, Beatlesów, gdzie Paul McCartney refren zajmuje, nie wiem, kilka sylab po polsku, kiedy będę miał 64 lata, trwa całą wieczność, można powiedzieć. Więc to jest główny problem, znalezienie naprawdę krótkich wyrazów, które brzmią dobrze. Mm-hmm. No ale wam się całkiem nieźle udało, bo tych piosenek po polsku jest tutaj kilka na tej nowej płycie. Draw the Line zespołu The Ruckles. Maciej Samul jest naszym gościem, za chwilę wracamy do rozmowy, no ale teraz znów niech nam zagrają. Yeah. Tak brzmi zespół The Ruckles na nowej płycie Draw the Line. No już nie takiej nowej, bo ona ukazała się jakoś w lipcu, tak? 13 lipca, urodziny mojej babci i Huberta babci zresztą. A, tak to wymyśliliście. No ale w tych czasach to z tymi premierami płyt jest różnie. Bardzo cieszę się, że wam się udało, bo 5 lat to, tak jak mówiliśmy, to jest bardzo długi czas przerwy między pierwszą a drugą płytą, no ale wy nie próżnujecie. Gracie nie tylko jako The Ruckles. Opowiedz coś trochę o tym też, Maciek. No razem z moim kuzynem Hubertem, liderem naszego zespołu, jak to się przyjął mówić. Gramy też w zespole Big Beat. To jest zespół założony z inicjatywy Waldka Kuleczki, który gra Beatlesów, te najwcześniejsze, takie najbardziej rock'n'rollowe utwory, z którymi ja i Hubert jesteśmy związani. To jest początku działalności zespołu. Dokładnie, czyli takie najbardziej rock'n'rollowe, najbardziej energetyczne, plus bardzo dużo polskiego Big Beatu, czyli to jest coś, na czym ja generalnie wyrosłem, czyli czerwone gitary, Krzysztof Klęczon i właśnie Beatlesi, to jest jakby moja podstawa, która zawsze będzie gdzieś mi towarzyszyć i nie uwolnię się od tego. I to jest to Follow Your Heroes. No i to jest to Follow Your Hero, że jednak John Lennon, Paul McCartney, mimo że są absolutnymi geniuszami, są wspaniałymi osobami, jednak mieli jakieś mroczne epizody w swoim życiu, niegodne naśladowania, jakbym powiedział. Maciek, graliście jakieś koncerty? Udało się promować tę płytę w tych trudnych czasach? W tych trudnych czasach nie udało się jej promować. Zrobiliśmy, myślę, jedną super rzecz, czyli utwór All the Things to Do, który znajduje się na tej płycie. Powstał do niego teledysk pandemiczny, gdzie my zamknięci w domach w marcu, w kwietniu po prostu nagrywaliśmy wszystko, co tam się działo, czyli od wywieszania prania przez robienie sobie hamburgerów i jakiegoś, nie wiem, jogę domową. Gdzieś polecam na YouTubie do znalezienia, można to obejrzeć. Wybraliśmy do prezentacji jeszcze następny utwór z tej płyty, otwierający ten album utwór o bardzo dla mnie tajemniczym tytule. Rozszyfruj. To HIF, czyli HIF, HIF, jak się przyjęło czytać, czyli hipokryzja, ignorancja, fanatyzm. Chciałem napisać taki tekst, który trafi do każdego, czyli niezależnie od poglądów, niezależnie od tego, skąd jest, czym się zajmuje, co robi, żeby gdzieś tam po prostu przesłanie było takie, że warto być dobrym człowiekiem, warto unikać niewiedzy, jakiejś hipokryzji i fanatyzmu i po prostu nie robić krzywdy innym. I o tym jest ten utwór. Bardzo takie przesłanie zawsze aktualne, że tak to określę. Mam nadzieję, że tak będzie. Maciej Samol, zespół The Ruckles. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie. Za rozmowę, no i za tę płytę, do której na pewno w trójkowych audycjach będę wracał. Draw the Line. Płyta do znalezienia w internecie głównie, tak? Wszędzie, na wszystkich platformach streamingowych i zapraszam też na naszego YouTube'a oczywiście. O, zapraszał Maciej Samol z zespołu The Ruckles. Hipokryzja, ignorancja i fanatyzm. Z nowej płyty Draw the Line, The Ruckles. I'm like a thunderstorm now, like a driving rain. Wherever I will go now, it will never be the same. Walking the illusion, well it's just a losing game. Mighty head under intrusion, it may have a different name. Only one way that humans behave that I'll never understand. No matter which wind is pushing the wave, now it's time to make a stand. The HIFs are coming on and on. The HIFs are coming. Stop them! You think that you believe and you're fighting in his name. Then your body starts to shiver like a prison in a frame. You're looking for a reason to have another man to blame. But you only need one reason, like the one that's in your brain. There's only one way that humans behave that I'll never understand. No matter which wind is pushing the wave, now it's time to make a stand. The HIFs are coming. Humans behave that I'll never understand. No matter which wind is pushing the wave, now it's time to make a stand. The illusion. With every ISM, you're fighting all the traitors, but you're basically the same. Insulted by the logic and offended by the truth. Your permanent ideas, they are always on the move. There's only one way that humans behave that I'll never understand. No matter which wind is pushing the wave, now it's time to make a stand. The HIS are coming on and on. The HIS are coming. HIF to zespół The Ruckles z drugiej płyty Draw the Line, wydanej już jakiś czas temu, ale to wciąż dla mnie nowy album i mam nadzieję, że Państwo przyjęli tę muzykę na antenie Trójki z radością. Maciej Samul był gościem Trójki i o tej właśnie płycie sobie troszkę porozmawialiśmy w naszym plenerowym studiu przy Myśliwieckiej 357. I już się zrobiło za 25 minut 13. Dziś urodziny Barry'ego White'a. postanowiłem Państwu przypomnieć ten duet z Tiną Turner, In Your Wildest Dreams. Raport drogowy, jak się okazuje, korek na A4 w kierunku Krakowa z Wrocławia na 255 kilometrze. Bardzo dziękuję za informację i posyłam ją w eter, bo może Państwo właśnie słuchając teraz Trójki zdążą zjechać z A4 z Wrocławia do Krakowa, korek w okolicach 255 kilometra. No pewnie jakieś przykre zdarzenie drogowe doszło do niego, no i wszystko właśnie tak wygląda, że korek to już 40 minut stania. Zatem proszę na siebie uważać, no i w miarę możliwości, oczywiście nie zmieniając stacji radiowej, zmienić trochę trasę. No może Barry White raz jeszcze, skoro dzisiaj jego urodziny. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Witches Brew, Peter Cincotti, dziś w audycji około południa. Jeszcze zdążymy wrócić do nowości, bo to wczoraj ukazała się po 11 latach przerwy nowa płyta zespołu Doves. The Universal Want to jest tytuł albumu, piosenka zatytułowana jest For Tomorrow.